من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. من جاء بالحسنة عجاج راد لوگ لو بالحسنتی پنے کیسرا پدی آیتنو کی اللہ جل جلالہ دا آخرت متعلق دا سزا و دا جزا متعلق قانون ذکر گئی. اللہ تعالیٰ فرمائی چاچ راتلو اکڑو پنے کیسرا اغا نیکی عام دا کاغا هر قسم نیکی وی دنیا کی کڑی وی چه دا اللہ حکمی پورا کڑی و دا نبی علیہ السلام و سلام سنتی پورا کڑی که آ دا اقوال سر تعلق ساتی و که دا عمال سر تعلق ساتی او که دا باطن دا زل سر تعلق ساتی او که دا حق دا اللہ سر تعلق ساتی و که دا مخلوقات سر تعلق ساتی هر قسم نیکی چیوی اغای اکڑا او بیا اللہ پر مال جا رات لی پی اکڑو مطلب دا دے دنیا کی نیکی برباد نکلا کله نہ کله انسان نیکیو کی نغب ریا سر برباد کی هغه کی خود نہ راشی پاغه سر برباد کی نو نیکی ځان سر اخرت توڑا. الله تعالی فرمای فلهود دے انسان نہ پارا فلهود دے انسان نہ پارا خیر منها بهتر جزادہ د دې نه کنا. او بل ځکه الله جل جلاله فرمای فلهو عشر امثالها د دې د پارا لسچن د دې نه کړ. نو کله نه کله انسان د اعمالو کې اخلاص سیواوی نو د اخلاص په برکت باندې الله جل جلاله پاغي کې نور زیادت راولي نور زیادت پکې راضی لقبل ځکه الله فرمای او الله یو ضعف لمن یشا الله دوچن کئی چال رچی او غالی نو دا عامل دا حال متعلق دا آغا دا عمل مطابق او دا آغا دا اخلاص مطابق اللہ جل جلالہ پنے کہے کہ ازا پر آولی دلتا اللہ پر مل فلہو دا دکرات لن کی دنے کہے دا پارا چچار اوڑی دا نیکی خیرت تا خیر منہا بہتر دا دینے کہنا دا بہتر بدل دا دینے کہنا دا نو یو پلس چند او پسو سو چند اللہ جل جلالہ اغا سیوا کئی. ومن جاء بالسيئه واغ چا چرات لوکلو بالسيئه په ګنا سره نو سيئه هر هغه شی ته ویل کیږي چې الله تعالی داغه نام نه کړی شارع داغه نام نه کړی دا یا نبی علیہ الصلات والسلام په واسطه باندې یا بذات الله جل جلاله په قران کې داغه نام نه کړی دا نو هغه ته ویل کیږي سيئه هغه داغه نه ځان بچ کو چا چې راتللو کلو په صحیح ابا نه یعنی ګناه وکړه اخرت ته ګنا راړه نو فلا یجز الذین عملوا السیئات یو خدا د دنیا کې استغفار وکړو یا یغې په سینې کې وکړه د نیکه د برکت دا ګنا ختم شوه خدا له چې ګناه اخرت ته وړي د نو بیا بدله به څنګه ورکول شي نو د سزا متعلق الله فرمای فلا یجز الذین عملوا السیئات بس بدله باندې شور کوله هغه چا بدو عمل کړي دي الا ما كانوا يعملون مگر د هغه چې دا عمل کړي دي نو چې څومره عمل دي دومره سزا ده چې څومره عمل دي دومره سزا ده پاغي کې اضافه الله تعالی نه کوي او بل طرف ته نیکی ده نو پاغي کې الله جل جلاله به اضافه کوي او پاغي باندې با سیوا ورکي. ورپسې ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد ان الذي يقينا اغزاد فرض عليك القران چې فرض کړي دې پتا باندې قران نو فرض کول نه مراد څه دی یعنی نازل کړي دې او دای عملي پتا باندې فرض کړي دې عملي پتا باندې لازم کړي دې نو قران د پاره د عمل راغلي دا ونه ان الذي نزل عليك القران اگر چې بعضو صرف د دې د نزول معنا کړي دا نازل کړي د پتابه نه قران خو نه دې صرف نزول معنا نه دا معنا دا چې قران نازل کړي دي او دا ای عمل پتابه نه لازم کړي دي لران تو ک ال معاد د کرب بتا واپس کئ معاد زید واپس ایت واپس کون کې د دارب تعالی رزید واپس ایت نو زید واپس نه سم مراد دی زید واپس کی یو تفسیر داده مرگ طرف تا لکه تفسیر خازن د عبد الله ابن عباس ابن نقل کړي ودا تفسیر مرجوح دی بعضو د معاد نه اغست د مقام محمود دا تفسیر مرجوح دی بعضو د دینه اغست د اخرت دا تفسیر مرجوح دی صحیح او اصح تفسیر او راجح تفسیر داده چې د دینه مراد مکه ده د دینه مراد څه دی مکه ده اغزاد چې پتا باندې قران باندې عمل لازم کړی دی قران نازل کړی دی د کزاد تعالی را واپس کون کړي مکه ته او اصل کې شان نزول لم پته لګي کله چې نبی علیہ الصلات والسلام هجرت کو او نبی علیہ الصلات والسلام د غار نه وته د کل لار ته سم شو نو نبی علیہ الصلات والسلام مکی طرف تلار سم او نبی علیہ السلام اشتیاق پیدا شو مکی طرف ته نجیبیل علیہ الصلات والسلام دغه ټیم کې راغې او تقریبا جحفه او جحفه مقامو نبی علیہ الصلات والسلام تا جبرئیل علیہ الصلات والسلام پر مل اتشتاکو الی بلدک آیت خپل وطن طرف ته اشتیاق لري د خوخه چ خپل وطن ته واپس کی نبی علیہ السلام وی آو نو الله جل جلاله دا آیات نازل کو چې الله تعالی فرمای چې کم رب تابانه قران نازل کړي دو عمل په لازم کړي تک قران وال رب ته مکی ته واپس کی چې کم زین تر اغلی اغه ته بده واپس کی او کله قران نه مراد سورته قصص شي قران کله نه کله ذکر د مراد شي مراد نه بازي سورته نه خبر زين تعالی نو معنا دا د پدی سورته قصص کتابه نه چې سورته قصص نازل کړه دي او پدی سورته قصص کې د موسی عليه السلام کیسه ده او موسی عليه الصلات والسلام چې کله د مصر نلړ الله تعالی بیا دوباره مصر ته واپس کړ ابتدا انتله د خوب په حالت کې او د یری په حالت کې او بیا الله جل جلاله واپس کړ د امن په حالت کې دک رب چې کوم موسی علیہ الصلات والسلام د مصر نه لاړ د اوته او بیا را واپس ک دک رنگستا رب چې ته د مکه نه لړ شنو دک رب ته دوباره مکه ته واپس کړي نو دا معنا شو ان الذی فرض علیک القران یقینا غزاد چې لازم کړي د پتا باندې قران لرا نازل کړي د قران لرا او عمل په لازم کړي دي لرات دک واپس کوون کې د دارب تعالی را الی معاد زید واپس ده چې هغه مکه ده قل قل يا پیغمبر ربي اعلم بمن جاء بالهدى رب زما خپو دې په هغه چا باندې جاء بالهدى چې هغه راتل کړي په هدایت سره ومن په هغه چا باندې هو فی ضلال مبین چې هغه په گمراهی ښکارا کړي نو دی مشرکان وب نبی علیہ الصلات والسلام توی نعوذ بالله من ذلک تضلال خپل دین دې پرې خړي د خپل پلار نه کې دین دې پرې خړي او ته گمراهی پزې د دې باندې چې دی ګمراهانو بت پرستی کولا نو الټه نبی علیہ الصلات والسلام باندې به الزام لگاو د ضلالت او د ګمراهه نو الله جل جلاله دا آیات نازل ک چې الله خپو دې الله به عملی فیصله وکي آخرت کې الله تعالی ته هغه قسم معلوم دی چې چا هدایت راوړې او الله تعالی ته هغه قسم معلوم دی چې هغه په ګمراهه باندې دی هغه تاسو یې او کده دی الله تعالی ته علم علم دې نو څه مطلب چې کله الله ته علم دې الله به صحیح عملی فیصله وکړي ستاسو مسکه آخرت کې او بیا چې کوم په حق باندې دې الله جل جلاله به هغه د نعمتونو او جنت ورکي او چې په کوم غلط باندې دې الله به هغه سزا ورکي نو دې به دا خبره کوله نو الله پرمهل قل هو پیغمبر ربي اعلم زما رب ډیر خپوې دې من په هغه چا باندې جا ابل هدا چرات لیکړي په هدایت باندې و من او په هغه چا پوې دې هو فی ضلال مبین چه پا گمراه اخکارا کرده وما کنت ترجو ان یلکا الیک الكتابو الا رحمت من رب نبی علیہ السلام تا اللہ جل جلال ہو دو قرآن متعلق برمائی چه دادا اللہ جل جلال ہو رحمت دے تنوی چه تا امید لرلوی چه تا تا دی وحی اکڑشی تا تا تی درکلشی دا کتاب الا رحمت من رب مگر دا قدر کلی شوی دی د وجه د رحمت ضربستانه یا دا رحمت ته تا ته در کلی شوی دی او په سبب د رحمت باندې دا رحمت ته د جانب ضربستانه نو معلوم شو دا الله جل جلاله رحمت کا بل امید شه دا اغي امید پکار دا الله جل جلاله نبی علیہ الصلات والسلام باندې امتنان کئ خپل کتاب او ته بیانې چې دا د الله جل جلاله رحمت ته دا د استاد رب د طرف د پالن کی د طرف رحمت ته نګور چې کم خلق قران ته کینی الله به په خپل مهربانه کی خکاری غنا په سلی د بر ناراضی په انسان باندې او چې کم انسان قران ته کینی الله به په رحمت کی رحمت څه مطلب رحمت مطلب دا د په زندګۍ سره چې رحمت ولګي زندګۍ کې به برکت شي او کو بچو سره ولګي بچو کې به برکت شي او کو مال سره ولګي الله به مال کې برکت رحمت څه شي قران دا الله جل جلاله رحمت ته دا الله فرمایي و ما كنت ترجو ان يلقي لك الكتاب څنګه پیغمبر چې امید لرل و چې درکړی شوی تا ته کتاب الا رحمتا من ربك مگر قدر درکړی شوی دا رحمت ته د جانب طرفستانه فلا تكونن تمكيك ظهيرا للكافرين امداد کون کې د کافرانو نو نبی علیہ الصلات والسلام هو د کافرانو معاونت نه وکړ خدا او لوري و ما ته انګوري ورته نبی علیہ الصلات والسلام ته خطاب د همرات ته امت ته نن امت انګريز خوشاله کم ځکه مسلمان دی او له اون ته کلاس کې سړي نو انګريز خوشاله غیر خوشاله د اغي امداد کوي خبر ځان تعالی نو امت ته خطاب مراد دی فلا تکونن تمګيګا ظهیر الکافرین معاون د پاره د کافرانو ولا یسدنک عن آیات الله ولا یسدنک ولا یسدنک او من دین کی تعالی را د آیاتونو د الله تعالی نه بعد از انزلت الیک رستو دین چتا ته نازل کړي شو څه مطلب چې حق کل انسان ته معلوم شي نو په حق باندې الله پرمای پختګی وکړ خبر ځان ته تا دې من نګړي دین رستو چتا ته آیاتونو د الله تعالی د الله احکامات د تراله د الله قران د تراغه نو د دې مکر او د دې پراډ او د دې دوکه او د دې خواهشات ته تا من نه کی یعنی ته په خپل حق باندې پخته اوسه عدد اکابر شان امام احمد ابن حنبل رحمت الله تعالی علیه په مسله د خلق القرآن کې یو مشهور مسله ده تیر شوی ده څومره تکلیفونه ورکړې شو په خپل مسله باندې کلک ولاړو داسې امام مهدی پر رحمت الله علیه څومره نور ائمه چې دي چې کله حق مسله معلوم شوی ده بیا په حق باندې کلک ولاړو نو پکارم داده چې انسان ته حق معلوم شي بیا حق سره کله کودري نو الله تعالی پیغمبر ته خبره ذکر کړي او من دې نه کې تعالی را د آیاتونو د الله تعالی نه رستو د دینه چې نازل کړي شو ته پیغمبر ودعو الی ربک او دعوت ورکوا رب خپل طرف ته توحید رب خپل طرف ته خلکو ته دعوت ورکوا ولا تکونن من المشرکین او تم کې ګل مشرکانو نه پیغمبر خو مشرکی ګنا دا پیغمبر د مشرکانو د ډلې نه ګرځي خدا امت ته زوم امه کا زړه خبره ده ویجوري وا متا ته انګورې ورته هغه مسله ده وای نبی له صلوات و سلام ته خو مراد تینا مقصود تینا امت ته اتازو د مشرکانو نه مکیږي ولا تدعو مع الله اله اخر دا نه پی د شرک په عبادت ته او ته مبلا او ته عبادت مکه او پیغمبر د الله تعالی سره اله اخر د بل خدای نه پیغمبر د بل خدای عبادت نکئی وئی پیغمبر ته همرات ته نسوک دی امت ته نبی د شرک په عبادت ولی ورپسې وجدا یا مستقل مسله د اثبات د توحید د جملې دوه مطلب دي مبلد الله تعالی سره ولی لا اله الا هو زک نشته د بل اله حقدار د بندګي مستحق د عبادت الا هو مگر الله دی چې کله هغه سره بل مستحق نشتا نبی د بل چا عبادت مکو امت ته وئی او یا د ځان له اثبات د توحید دی لا اله نشته د مستحق د عبادت الا هو مگر الله تعالی دی کل شیء هالك هر یو شی چې د پنا کیدونکو دی چې کوم شی هلاک شینو پنا شي هر یو شی پنا کیدونکو زو قسم رجه موجودات دي د دې وجود الله تعالی ته محتاج دي د دې وجود مستفاد دی د الله تعالی نه دا الله تعالی ورکړی دی وجود عطای دی دا دې ته ورکړی شوی دی دا د مخ کې نه نو ندای باندې بیا پنا راځي او دا الله تعالی وجود چي دي اغل لم يزل هميشه او هميشه وي ابدي سرمدي هميشه هميشه دي نو ټول پنا کې دن کې دي هر یو شي پنا کې دن کې دي الا وجهه مگر مخ د الله تعالی نو مخ نه مراد ذات دي خبر ده تعالی کله نه کله ذکر د جوز کیږي مراد ته نکلی دا مجاز مرسل دی ته ویل کیږي مجاز مرسل پیزیش علاقی دی علماء ذکر کوي او پاغه کې دام دی کله نه کله ذکر دی او جوز دی مراد ته نه پوره شي وي خبر هم ځان ترازی خلا کوئی مخ دی رکشی نو مخ دی رکشی څه مطلب چې صرف مخ دی رکشی نور بدن نه موجودی دا ټول تخیری یعنی ټول د خدای پاک دی رکی خبر ده دا مطلب مراد دی ینه ټول شیزونه پنا کیدون کړي هر یو شی چې په دغه پنا راځي دی به هلاکیږي الا وجهه مگر ذات د الله تعالی لحل حکم د الله د پر حکم نه نو دلته مراد د حکم نه مراد حکم اخروی دی د الله د پر فیصله هر څه چې پنا شي او بیا الله ته واپس شي نو فیصله به کی څوک کوي الله تعالی او حکم مراد دلته کې دغه حکم دی البته حکم د الله د پر ټول دی حکم حکم قدری دی کائنات کې اندازه څوک لګي الله تعالی حکم تکوینی دی یعنی بعضی سيزونه الله مجبور کړی دی د الله د حکم نه مخالفت نشي کوله نو هغه اډر هم د الله چلیږي د چا چلیږي د الله او حکم تشریعی شریعتونه چې څومره د شریع احکامات را لګل دي چا را لګل الله تعالی نو د الله د پر فیصله دی الیه او دی الله تعالی طرف ته ترجعون تاسو به واپس کړئ شه په نشر سره ټول به د قبرونو نه پاسول شي او الله جل جلاله ته وسکل شي واپس کړئ چا چې الله سره بیا شریک بللی او شریکی بوللی الله تعالی به ول سزا ورکي او چا چې د الله سره شریک نه بللی او وحدانیت باندې پاتې شوی الله پر له انعام او جنتونو ول من جا بالحسنت آچا چرات لوکلنے کیسرا فلہود پارا خیرون دیر بہتر دا منہا ددینے کیلا ومن جا بالسیت آچا چرات لوکلو گنا سرا فلا یجز اللذین عملو السیات سزا بن شور کولیا کسانو تا چا عملی دا گنا انو کردے اللہ ما کانو یا عملون مگر سزا دا اچ دی عمل کردے مسلسل ان اللذی فرض علیک القرآن یقینا آزاد چې پرس کړه دې پتا باندې قران نازل کړه دې قران او عمل په لازم کړه دې ان الذي یقینا آزاد پردا له کل قران چې پرس کړه دې تا باندې قران یعنی عمل دې لرات دو کا خامخه واپس کوون کړه تعالی را الی معادن زید واپس ته مکه دا قل وای پیغمبر ربی فالون کې زما چې دې عالم او ډیر خپو دې منفعت باندې جا بل هدا چراته او کل هدایت او توحید باندې و من او چا باندې فی ضلال مبین چې گمراه اخکار کړه وما كنت ترجو نه پیغمبر چې تا امید لرلې وې یل کایله کل کتاب دا چې تر کړې شتا ته کتاب نازل کړې شتا ته کتاب الا رحمتا من ربک مگر دا رحمت ته د جانب دربستانه فلا تکونن پست مگر قسم کې گا ظهیر للکافرین مددگار د کافرانو ولا يسدنك ومن دين كتال رهرجز عن ايات الله هدايتن د الله تعالى نا بعد اذ انزلت رستو دين جدا نازل کي شويله کاتا تا ودعو وبلنك ودعوت ور کو خلق تا الى ربك فالون کي خپل تا يعني توحيد فالون کي خپل تا ولا تكونن هرجز مكي گتا من المشركين د مشرکان نا ولا تدعو مع الله يوم بل الله تعالى سرا الهن آخرا معبود بل مستحق د عبادت بل لا اله نشت ده مستحق و حق دار ده بندگه الا هو مگر الله تعالی ده مگر آغا ده کل شین حالکن هر یو شیپنا کی دن کے دے حلا کی دن کے دے الا وجہ و مگر ذات دا اللہ تعالی له الحکم دی اللہ تعالی دا پارا پیسل را و ایلیه او دی اللہ تعالی تربتا نبل چا تربتا ترجعون تا صبح واپس کرش الحمدللہ رب العالمین و العاقبت المتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و علیه و اصحاب اجمعین یا اللہ کریم اخدار نے کو توفیق را نصیب کی یا الله خیرت ته دوړلو توفیق را نصیب کی داغه د حفاظت توفیق را نصیب کی کریم خدای د ګنانو مساته یا الله ګنا په ست استغفار توفیق را نصیب کی یا الله کریم خدای هدایت باندې مستقیم پاتې کی یا الله قران چې ستا کم رحمت دې رحمت یا الله زموږ مال اولاد یا الله زموږ صحت سره د قران د رحمت اولګې یا الله زموږ د پر دنیا خبر اخرت کې د اسانه ذریعہ وګرځې یا الله کریم خدای ترازی شي شرک بدعات له موږ وساته بل رضا نصیب کی صلی الله تعالی علیه.